a hodila po tobě bublinkama, stisk, cokoliv jiného. V tom momentě přišla Orlene, napůl oblečená v bublinách. Netroufej si. Štěkla na prsten. Norton se smál, jeho pomsta byla u konce, dokud se na něho nevrhla, mokrá a kluská a celého ho neobalila bublinkami. Tak si zjistil, jak používat prsten. Hudrovala. Dala jsem ti příliš volného času. Hodila mu bublinky do očí, ale ty byly nepálivé. Pošli ho za mnou ještě jednou a utopím vás v bublinkách oba. Odešla a nechala za sebou bublinkovou cestičku. Jenom si přeju, aby to mohla být ta doktorka, zamručel Norton vzpůrně. Další věc, kterou se o prstenu naučil, byl jed. Jeho zuby byly samozřejmě malinké, ale jeho jed působil. Jedno kousnutí nemohlo zabít postavu velikosti člověka, ale mohlo mu způsobit nevolnost na několik hodin, takže si osoba mohla myslet, že umírá. Had by zaútočil silně, ale trvalo by mu to celý den, než by se mu jedové váčky zase naplnily. To je v pořádku, řekl Norton. Nemám nepřátele, pro mě nemusíš nikoho kousat. Ale bylo asi dobré, že to nevěděl, když šel k té doktorce. Později, když se Orlene trochu uklidnila, její rozčílení spočívalo v tom, že on odhalil tajemství prstenu tak rychle, se jí zeptal, kde k tomu prstenu přišla. Ukázalo se, že je to stará rodinná památka, předávaná z rodiče na dítě. Ale to by mělo mít potom tvé dítě. Řekl. Technicky s tebou nemám nic společného. To není technická věc, řekla. Já mám o tebe zájem, Nortone, chci, abys to měl. Pak jsem šťastný, že to mám. Políbil ji. Následující měsíc otěhotněla. Pak se změnila, její zájem o zábavu se vytratil a začala být radši doma. Ale nechoď pryč, Nortone, říkávala mu. Teď tě potřebuju víc než kdy jindy. Norton si tím nebyl tak jistý, ale i on potřeboval ji. Doufal, že až se dítě narodí a panství bude zajištěno, on a Orlene budou znovu cestovat. Ale když ne, tak ne. Byl připoután její bezohledností. Dítě nebude nikdy jeho, i když krev jeho bude. Jakkoliv odstrčen ještě stále měl starosti. Nikdy si nemyslel, že by se stal rodinným typem, ale teď to vypadalo, jako by jim byl. Orlene to udělala tak, že ho potřebovala, jeho přítomnost jí působila radost a on byl rád, že je to tak. Byl hlavou rodiny a jako většině mužů i žen nechtělo se mu toho nechávat. Uběhl nějaký čas a Orlene pomalu tloustla. Norton začal dělat v domě nějaké přípravné práce, jenom takové jednoduché. Bylo překvapující, jak rychle si zvykl na domov, ale vypadalo to, že aura nelhala. Byl v tom dobrý. A ona ho potřebovala, ne pro rutinu, ale pro jeho emocionální a psychickou podporu. Duch byl naštěstí pořád pryč. Jeho další spojení s magií, s ním, měl na chvilku oddech, ale Norton v podstatě ani nepotřeboval někoho špehovat a ani nepotřeboval klást otázky, na které chtěl znát odpovědi, a tak používal hadí prsten jenom jako dekoraci. Jak Orlenin stav pokročil, jeho romantická aktivita s ní se zmenšovala, až nakonec ustala úplně. Nechtěla, aby cokoliv dítěti překáželo. Norton by zase rád začal cestovat, ale ona už nemohla zůstat sama a on ani nemyslel na to, že by ji opustil. Jako následek toho si začal prohlížet historické holografy. Vyrostl v době unaveného vzdělávání, ale historikové mu umožnili rozmazlovat vlastní pudy a nechali ho studovat taky vesmír. Jeho putování bylo zastaveno uvězněním u Orlene, ale to bylo v pořádku. Také vzal několik holokursů, takže se zlepšoval v základních vědách. Naučil se geografii Země detailněji a pak taky geografii Marsu, Venuše a Merkuru, studoval samotnou mléčnou dráhu, ale samozřejmě většina toho byla nedostupná. Oha, prozkoumávat ty vzdálené světy. Za nějaký čas se narodilo dítě. Orlene přímo zářila. Udělala, co měla, porodila dědice. Byl to robustní chlapec, který se podobal Gawainovi víc než Nortonovi a dostal jméno Gawain 2. Norton byl rád, že to takhle dopadlo, ale cítil se tak nějak mimo to všechno. Jeho práce skončila, ale nemohl se přimět k tomu, aby odešel a ani Orlene nechtěla, aby šel pryč. Začneme všechno dělat znova, slíbila mu. Tak brzy, jak jen bude Gav 2 připraven na chůvu. Ale nikdy nezačala používat chůvu, člověka, robota nebo golema. Byla na to moc pozorná matka. A to byl taky důvod, proč si ji vybrali pro svatbu s duchem. Měla k Nortonovi věrný vztah a bylo to velmi pěkné, ale větší pozornost věnovala dítěti. Trvala na osobním kojení dítěte, protože to byla přirozená cesta, a umývala ho ručně, protože nechtěla riskovat jakékoliv chemikálie. Nikdy by ho nedala do sonické sprchy, protože sonic by mohl narušit jeho nervový systém. Dbala o každý kousek jeho života s láskyplnou starostí, protože to bylo to, proč všichni usuzovali na to, že bude dobrá matka. Norton se s tím mohl jen těžko dostat do rozporu, věřil v přírodu. Samozřejmě, že ho to někdy otravovalo. Byl postaven někam úplně mimo, ale oficiálně neměl s dítětem nic společného. Obsáhlé vybavení domu bylo většinou nevyužito a on byl část toho vybavení. Orlene taky vzala Gava ke svým legálním prarodičům, kteří, jak potom říkala, byli nadšeni a příjemně překvapeni tou podobou na otce, ducha. Norton nebyl samozřejmě na tu cestu pozván. Upadl do deprese. Byl šťastný, že měla Orlene úspěch a o své pozici věděl od začátku. Ale stejně to pro něho bylo velmi těžké. Tak nějak očekával, že narození dítěte bude znamenat, že Orlene bude s ním, Nortonem, jako byla před početím, a teď to vypadalo, že dítě dostalo veškerou pozornost, kterou měla Orlene schovanou pro něho. Doufal, že se na tom všem bude nějak podílet, dům, dítě, Orlene. Zvykl si na luxusní život bohatých lidí a na stálou lásku nádherné mladé ženy. V podstatě zjistil, že byl rozmazlený. Chtěl, aby se mu Orlene věnovala příliš. A uprostřed toho všeho se vrátil duch. Norton byl skoro šťastný, že ho vidí. Dobrá, měli jste na to rok, řekl Gawain. Jak to jde? Úspěšně, řekl Norton. Už máš svého dědice. Ach, jo. Gawain byl tak nadšen, že vyletěl do vzduchu. Konečně můžu jít do nebe. Gawain šel do nebe. Norton se zatřásl. Jenom ty se musíš rozhodnout. Podívej se na svého syna. Spí v kolíbce v ložnici, ale já nemůžu jít blízko Orlene. Ona je teďka v kuchyni, myslím, že zkouší nové jídlo. Chce, aby Gavovo první normální jídlo bylo tak akorát. Duch se vytratil. Za několik minut se vrátil a vypadal ustaraně. Je mi podobný až moc. Ty jsi z toho všiml. Gawain přešel podlahu. Je něco, co ti musím říct, Nortone. Na svých cestách jsem potkal nějaké velmi zajímavé lidi. Proč ne? Já zajisté nemám nic proti a i kdybych měl, nemělo by to význam. Sám rád cestuji. Já potkal některé převtělené. Cože, převtělené? V podstatě jenom dva. Válku a přírodu. Nejsem si jistý, že ti rozumím, Gawaine. Jsou stělesněním základních schopností nebo síly. Je jich velmi mnoho, ale jenom někteří jsou hlavní. Kontrolují své funkce, no a to, co chci říct, je, že jsem mluvil s přírodou, zelenou matkou Gaiou, a ona mi slíbila, že dá mou krev do mého dědice. Norton si nebyl jist, jak vážné nebo správné to je. Nemůže tu být doslovná příbuznost. Ano, může být, když se příroda rozhodne. Viděl jsem trochu z jejího umění a řeknu ti, nechtěl bych jí skřížit cestu a jako službu pro mne, ona. Myslíš, že tu existuje doslovné převtělení přírody, která může měnit? To je přesně to, co myslím. Takže Gav 2 je opravdu tvůj potomek, magicky. Myslím, že jo. Neotravoval jsem ji dál, jenom jsem přijal Gawain slib. Trochu mě poděsila, myslím, já jsem duch, ale věci, které dokáže, které kterýkoliv z nich dokáže, to je úplně jiný druh sil. Gawain si utřel čelo. Vypadal bledý. Ale je tu jedna věc, na kterou jsem zapomněl. To dítě se ti podobá. Myslel jsem, že je to jenom náhoda. Ne, to udělala Gaia. Myslím, že ona je nejsilnější z převtělených, ale nerad bych skřížil cestu kterémukoliv z nich. Norton tomu ještě tak trochu nevěřil, ale k přírodě měl respekt. Doslovné převtělení přírody by bylo hrozivé. Tak proč máš strach? Udělala to, ne. Duch zrychlil krok. Kdyby byl pevný, rozvířil by prach z koberce. Existuje rodinná nemoc, taková ta neobvyklá, co se drží rodiny po generace. Můj starší bratr na to umřel, proto panství připadlo mně. Obyčejně to přichází za mlada, před 10. rokem, někdy dříve. A začíná to být špatné. Ale tebe zabil drak. Allosaur, to je jedno. Nezemřel jsi na nemoc. Ne, ale nosím je v genech. Norton začal mít hrozné podezření. Nemyslíš, že? Ano, myslím, že to dítě má známky té nemoci, ale Gav 2 je zdravý. Orlene ho nechává kontrolovat každou chvíli. Tato choroba se neprojevuje při narození. Je to něco semipsychického a začíná to rozpadem osobnosti a končí to úplným zhroucením. Oběť je doslova zatracena ke krátkému životu a dlouhému pobytu v pekle. Doktoři to nejsou schopni rozeznat, dokonce ani v této moderní době, kloní se k tomu být přírodní. Myslí si, že vědí všechno a to, co není v jejich tabulkách, v podstatě neexistuje. Ale zatřásl se. Viditelně znal, nebo byl schopen rozeznat příznaky té nemoci. Říkáš, že to zabíjí oběť mladou, anebo vůbec? Zeptal se Norton, zakrývá je strach z nevědomosti. Takže jestli se pleteš v příznacích, může tím Gav projít bez pozdějšího nebezpečí. Mladý, ano. Vždycky. Jak se stanou příznaky evidentní, je příliš pozdě. Asi je pozdě, už když se dítě narodí, je to neléčitelné, nezvratně to postupuje, jako hniloba v kořenech stromu. Oběť jenom chátrá a umře. Určitě moderní věda nebo magie mohou. Gavain zavrtěl hlavou. Ne, zkusili všechno, aby zachránili mého bratra, ale umřel, když mu bylo 7. Mně byly tehdy jenom 4, ale já si to pamatuju, zavrtěl hlavou. Oha, měl jsem od toho dát ruce pryč. Všechno jsem zničil. Nebudu mít dědice. Oha, wow, wow. Škubal si své imaginární vlasy. Vypadalo to vážně, ale Norton měl nápad. Možná, že s ním bude vědět. S ním, můj přítel. Norton se dotkl prstenu, aby ho vzbudil, i když si nebyl jistý, jestli prsten někdy vůbec spal. Sningu, jdi zkontrolovat Gava 2. Chci vědět, jestli má nebezpečnou nemoc, která se dědí v Gavainově rodině. Snin ožil, sklouzl mu z prstu a odplazil se z místnosti. Gavain se lekl. Kde jsi to vzal? To není věc z mého domu. Dala mi to tvá žena. Za tvé dítě. Duch se otřásl. Oha, dobrá. Jsem z plazů trochu nervózní od té doby, co mě jeden zabil. Neublíží to dítěti. Ne, Snin se na něho jenom podívá. Za chvíli se s ním vrátil. Norton nastavil ruku a had se mu obtočil kolem prstu. Má Gav chorobu? Zeptal se Norton. Stisk. Nortona zamrazilo. Jsi si jistý? Stisk. Jak dlouho bude žít? Kolik roků? Stisk. Jenom jeden rok. Polekal se Norton. Stisk. Říká to, že jenom jeden rok. Zeptal se potichu Gavain. To je přesně, co mi řekl, souhlasil stěžka Norton. Samozřejmě, že se může s ním plést, není v matematice dobrý. Ne, má pravdu. Viděl jsem příznaky. Nezáleží na tom, jestli je to jeden rok nebo 7, je to nevyhnutelné. Duch obešel další kruh. Ta zelená matka. Musela to vědět. Nepřekvapuje mě, že mi vyhověla tak rychle. Tito převtělení, jak je líčíš, oni jsou zlí. No, Satan je převtělením zla. Ale Bůh je převtělením dobra. Většina z nich je neutrální, i když si myslím, že tíhnou k Bohu, nebo aspoň k trvalému pořádku. Ale příroda, Gaia, matka země, když ji potkáš, jsi v průseru a to ani nevíš, že jsi potkal. Umí být velmi příjemná, ale taky umí být strašná. Oha, stálo mě to všechno. Norton nic neříkal. Vypadalo to, že i když převtělení přírody existovalo, bylo by pro ně těžké sledovat každý detail každého porodu na zemi. Asi tento přehlédla. Ale Gavain nevypadal, že by to teď uznal. Měli bychom to prověřit lékařsky, řekl po chvíli Norton. I kdyby to mělo být bezvýsledné. Vždycky tu jsou zlomy, takže co je smrtelné v jedné generaci, v druhé se dá léčit. Můžeš poslat pro domácího lékaře, který zkoumal bratrovu nemoc, aby porovnal příznaky. Asi jo, souhlasil Gavain. Ale ty to musíš říct Orlene, to může doktor. Jistě, po jeho. Podívej, Nortone, může to být přesné, ale vím, že by to nebylo správné. Někteří doktoři rádi takto ubližují lidem. Bude lépe, když to uděláš ty. Norton si vzpomněl na doktorku, která zkoumala jeho plodnost. Vzdychl. Ano, duch zmizel. S bolestí v srdci šel Norton oznámit Orlene hroznou novinu. Nejdříve tomu odmítla uvěřit. Ale jak rodinný doktor provedl vyšetření, kde použil vědecké i magické testy prověřené letitou zkušeností a prověřil stav dítěte, Odle nemusela uvěřit. Pak se strašně zlobila na Gawaina, přírodu, Nortona, na sebe samu, na všechno. Udělala všechno, aby hroznou nemoc odvrátila, aby zachránila dítěti život, aby nějak vstoupila do duchovna Gawa 2. Ale samozřejmě všechno to bylo na nic a Odle neklesla do hluboké deprese. Nic ji už nemohlo utěšit. Norton nemohl dítěti vůbec nijak pomoci. Gawain měl pravdu, choroba se zhoršovala a s následujícími generacemi byla čím dál hroznější. Nemohl Odlene nijak pomoct a teď bylo jasné, že její láska k němu byla až na druhém místě za láskou k dítěti. Mohli ji přijmout jenom tak, jaká byla. Perfektní matka spíš než perfektní přítelkyně. Gawain duch se vytratil. Smrt přišla náhle. Za necelý rok od narození. Odlene, oblečená v černém, seděla u postýlky, kde leželo vyčerpané dítě. Vypadala jenom jako stín, skoro jako vyčerpaný Gav 2. Magie i věda zklamaly, vše, co mohli udělat, bylo nechat dítě samotné. Byla to smrtelná stráž, přišla smrt. Byla to zahalená osoba, oblečená v černém. Odlene ji uviděla první. Vydala strašný výkřik a vystrčila ruce, aby chránila dítě. Tmavý vetřelec se zastavil a Norton ho viděl ostřeji. Předtím byla smrt trochu víc než stín, ale teď byla vidět čistě. Musíš to dělat. Zeptal se Norton. Kdo jsi, že přinášíš všude jenom smutek? Osoba se k němu otočila. Pod její kápí byla lebka bez vlasů, kůže a masa. Její oči byly tmavé důlky. Není to příjemná povinnost, řekl a jeho hlas zněl měkce. Jsem Thanatos a mou prací je sbírat duše těch, kteří jsou v rovnováze. Ty jsi převtělením smrti. Ano, jsem. A svou prací myslíš braní nevinných dětí. Jeho tmavá kápě se otočila k Odlene, potom k postýlce a nakonec zpátky k Nortonovi. Vyhrnul si jeden rukáv, aby ukázal těžké černé hodinky. Jedna kostnatá ruka se dotkla ciferníku. Pojď se mnou na pár minut, smrtelníku. Měli bychom si promluvit. Norton cítil posvátnou úctu k této ponuré postavě. Nevěřil v převtělené. Duch ho sice o nich ujišťoval, ale teď to bylo něco jiného. Thanatos nebyl jenom vtip, dokonce nebyl bezcitný nebo i hostejný. Vyšli ven z místnosti. Odlene se nepohnula. Stála u postýlky, její úzké paže zůstaly natažené v groteskním ochranném gestu. Její tvář vypadala hloupě, její vlasy nepřirozeně, jenom oči byly pořád velké a krásné. Dokonce ani nedýchala. Jakoby se zastavil čas. Venku na prostranství před domem stál nádherný bílý kůň. Nějak to Nortona ani nepřekvapilo. Sedli si oba na toho koně a ten se dal do běhu. Projeli mnoha podlažími, jakoby to byly holografické obrázky. Síně, byty, servisní plochy, všechny zmraženy do posledního kousku, jako v domečku pro panenky. A ten kůň mezitím plachtil k povrchu, k parku. Za chvíli tam byli. Koňská kopyta měkce zastavila a teď pomalu jeli parkem. Přijeli na mítinu, na kterou svítilo slunce. Kůň se zastavil a oba jezdci z něho slezli. Kůň se začal pást a Thanatos s Nortonem se posadili do trávy a začali si povídat. Tak nějak už to nevypadalo divně, povídat si s kostlivcem, oblečeným do tmavé tuniky. Chtěl bych ti říct něco o dítěti, řekl Thanatos. Není nevinný, jak se to může zdát tobě. Je v rovnováze. Rozumíš tomu výrazu? Rovnováha. Asi ne tak, jak to myslíš. Vy ho vážíte. Lebka se pravděpodobně zasmála, bylo těžké to říci, protože měla na tváři pořád takový šklep. Ne tak docela. Mám zařízení, které měří duše, určuje, jestli je duše špatná nebo dobrá. Jestliže převažuje dobro, duše je poslána do nebe, jestliže zlo, tak do pekla. Každý si doopravdy určuje svůj posmrtný život tím, jak se chová v normálním životě. Ale některé duše jsou v úplné rovnováze mezi dobrem a zlem. Samozřejmě, když osoba umře, ty to musí zůstat v očistci. Ty myslíš, že tu jsou opravdu místa, která se nazývají nebe, peklo a očistec. Myslel jsem, že byly především výplodem lidské fantazie. Ano, souhlasil Thanatos. Nejsou to vlastně ani tak místa, jako spíš stavy bytí. existují v naší kultuře jako i někteří převtělení, a tak se v ně věří. V jiných kulturách existují jiné rámce. Mám jenom velmi málo zákazníků v zemích s jinými kulturami, ale já jsem nikdy nevěřil v nebe, peklo nebo převtělování. Řekl Norton. Asi nevědomně. Věříš v dobro a zlo a osobní výběr. Konečně došli k věci. To dítě, jak může být jeho duše zlá? Neublížil nikomu. V podstatě je to oběť okolností, manipulována jinými. Pravda. Gaia se za to velmi omlouvá, nedávala úplně pozor, takže se její dárek Gavainovi zkazil. Ale když to zjistila, bylo už pozdě, aby to opravila. Ge musí taky poslouchat Gaiiny zákony. Gaia, Ge, myslíš matku přírodu, zelenou matku země, ano. Je velmi silná, ale také velmi vytížená. Myslela, že je to malá služba někomu, kdo chtěl být lepší po smrti než zaživa, a tak se do toho nepodívala úplně do hloubky. I převtělení dělají chyby a ty chyby mohou být horší než chyby smrtelníků. Tato chyba zničila lidský rod. Křičel Norton. Gavainovi bude dána druhá šance, řekl Thanatos. Gaia to domluvila s Clotho. Je to způsob omluvy. Dítě bude uzdraveno. Ne, tato věc je uzavřena. Gavain bude mít možnost znovu se oženit. Šťastněji. Norton ucítil další zamrazení. Znovu oženit. On se s Orlene rozvede. Ne, ona mu porodí druhé dítě. Tak proč by se měl znovu ženit? Orlene už nebude mít další dítě. To je hlavní část zla v dětské duši, způsobí matce nekonečnou bolest. Nekonečnou bolest. Opakoval šokovaně Norton. Lituju, že jsem ti to řekl. Ale bude pro tebe lepší, když tomu porozumíš. Ty na tom nemáš žádný podíl viny. Obviněno bude dítě. Ale to dítě nic neudělalo. Dítě brzy umře. To zničí i matku. Ale dítě si nevybralo smrt. V tomto případě lituju toho, že se hříchy dětí přenášejí i na rodiče. Kdyby Gaia nezasáhla, dítě by bylo zdravé. Jsi na tom geneticky výborně. Oha, samozřejmě, souhlasil Norton. Má rodina byla vždycky zdravá. Ale stále, to přenášení viny, já jsem byl ten, co splodil dítě. Měl jsem sen, neměl jsem. Neuznávám všechna hlediska tohoto systému, řekl Thanatos mírně. Jenom tě ujišťuju, že to tak je. Nejsi obviněn ve věci syna a ve věci matky. Musíš tomu rozumět, dokud je osud dítěte v pochybách a osud matky ne, ona půjde určitě do nebe. Ona je dobrá žena, tak čistá v zoufalství, jak byla ve štěstí. Nedostatek zloby v jejich způsobech znemožňuje změnu jejího osudu. Já jí nebudu přítomen, ty jo. Doufám, že tvé znalosti zmenší vaše zoufalství. Ty jsi dobrý muž a můžeš žít dobrý život, jestliže projdeš touto krizí neskažen. Záležitosti smrti se týkají mého pohodlí, řekl Norton trpce. Řekni mi, mé, Gavainovo dítě musí umřít a žena, kterou miluji, musí taky umřít a já to mám všechno ignorovat a být spokojen sám se sebou. Proč mě tím otravuješ? Protože nemám rád zbytečnou bolest, odpověděl Thanatos vážně. Smrt je potřebná věc a přijde si pro všechny živé tvory v tom správném čase a tak je to správné. Pro dobrou smrt je nejlepším dárkem žít dobrý život, ale způsob toho je odlišný. Upřednostňuju, že přechod má být ukončen tak šťastně, jak jen je to možné, a že tedy nemusí být prováděna mimořádná měření, aby se potvrdil přirozený konec, které navrhla Atropos. Atropos. Vládce osudu je dalším z převtělených. Atropos se stará o vlákna života. Když osoba umře, základní náklady vždy padnou na živého, jako třeba na tebe. Cítím se smrtelnými soucit, protože to mají obvykle mnohem těžší. Soucit. Zvolal Norton. Věřím, že je to pro tebe těžké pochopit nebo přijmout, ale je to tak. Norton se upřeně díval do tváře Lebky a věřil tomu všemu. Duch smrti Thanatos měl opravdu starost. Chtěl Nortonovi pomoci poznat to, co mělo být poznáno. To je všechno. Užíváš svůj drahý čas jenom k tomu, abys mě poučil.